วัฏฏะแห่งกิเลสอย่างอุกฤษนั้นก็มักจะเผชิญกับสิ่งเร้นลับที่มีอยู่ในโลกซึ่งบุคคลธรรมดาสามัญไม่อาจจะสัมผัสรู้ได้การเผชิญภาวะเหนือโลกได้กลายเป็นอุบายธรรมก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อสังสารวัฏที่สัตว์โลกทั้งหลายกำลังตะเกียกตะกายกันอยู่เป็นพลวันเรื่องเร้นลับเรื่องหนึ่งในโลกนี้ที่คนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งมักจะสงสัยก็คือเรื่องผีหรือว่าวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วข้อสงสัยอันดับแรกก็คือผีมีจริงหรือไม่แม้ว่าจะมีผู้รู้ยืนยันว่ามีจริงแต่ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอยู่ดีทั้งนี้ก็เพราะไม่เห็นด้วยตาพิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ขนาดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็พากันกลัวผีโดยทั่วหน้าเรื่องผีที่น่าสังเวชซึ่งจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบฐานสโมและพระภิกษุศิษย์ของท่านอีกสองรูปได้เผชิญกลางป่าเขาเมื่อคราวที่หลวงปู่จาริกธุดงข้ามแดนไปยังประเทศพม่าหลวงปู่ชอบเมื่อครั้งที่สังขารร่างกายยังชะกันท่านมุ่งหน้าทำความเพียรด้วยความองอาจกล้าหาญตามปกติแล้วท่านมีจริตนิสัยชอบธุดงดั้นด้นไปเพียงรูปเดียวดงดอยและแดนป่าที่ห่างไกลความพลุกพล่านคือสถานที่อันรื่นรมของท่านแต่สำหรับการจาริกธุดงอยู่ในแผ่นดินพม่าคราวนั้นมีพระภิกษุลูกศิษย์ซึ่งมุ่งมั่นในสายปฏิบัติเดียวกันกับท่านขอติดตามไปด้วยหลวงปู่ท่านก็เมตตาอนุญาตบริเวณป่าที่ท่านและลูกศิษย์ทั้งสองแยกย้ายกันแขวนกรดอยู่ในระยะห่างกันพอสมควรท่านไม่ทราบมาก่อนว่าชาวบ้านที่นั่นก็มีการตายเขานำศพผู้หญิงคนหนึ่งมาฝังไว้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ตายธรรมดาแต่เป็นหญิงมีครรภ์และถึงแก่ความตายไปพร้อมกับลูกในท้องขณะกำลังจะคลอดแต่คลอดตามปกติไม่ได้ก็สิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสที่เขาเรียกว่าตายทั้งกลมผีผู้หญิงตายทั้งกลมคนนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีชีวิตเห็นทีจะแก่กล้าในกามราคะเอาเรื่องทีเดียวเพราะเมื่อตายไปแล้วเหลือแต่วิญญาณกิเลสตัวนี้ก็ยังรุนแรงนักถึงขั้นมัวเมาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่สามารถจะแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกสิ่งใดควรไม่ควรกล้าบังอาจเข้ามารบกวนหลวงปู่ถึงในสมาธิเมื่อถึงเวลากลางคืนหลวงปู่ชอบเข้าที่เจริญสมาธิภาวนาผีตนนี้ก็ได้เข้ามาในวิถีจิตของท่านแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะตัณหายั่วยวนเชิญชวนหลวงปู่อย่างไม่อับอายท่านแผ่เมตตาให้ก็ไม่ยอมรับยังดื้อดึงจะเข้ามาทำตามจิตปรารถนาของมันท่าเดียวแต่ผีตายทั้งกลมก็ล่วงละเมิดทำอะไรหลวงปู่ไม่ได้เพราะอำนาจจิตของท่านมีอานุภาพแรงกล้าแม้กระนั้นหญิงตายทั้งกลมคนนี้ก็ใช่จะยอมรามือยังมารบกวนวุ่นวายกับท่านหลายครั้งและบางครั้งก็สำแดงกิริยารุนแรงถึงขั้นจะเข้ามาข่มขืนท่านเสียให้ได้หลวงปู่ชอบจึงสอบถามว่ามีความเป็นมาอย่างไรผีก็เล่าถวายให้ฟังไม่ปิดบังโกหกเธอเล่าว่าเป็นหญิงชาวบ้านเมื่อตั้งครรภ์ใกล้คลอดสามีได้ทอดทิ้งไปมีหญิงใหม่ปล่อยให้เธออุ้มท้องแก่คนเดียวเมื่อเจ็บครรภ์จะคลอดลูกไม่มีใครอยู่ช่วยเหลือประกอบกับคลอดตามปกติไม่ได้จึงถึงแก่ความตายเพียงเดียวดายอยู่ในกระท่อมเรื่องนี้ภายหลังหลวงปู่ได้ไปสอบถามชาวบ้านก็ได้เนื้อความตรงกันกับที่ผีเล่าทุกประการเมื่อผีหญิงร่านราคะไม่อาจจะล่วงละเมิดทำบัตรสีกับหลวงปู่ชอบได้ก็จำต้องถอยห่างหายไปแต่แทนที่มันจะเลิกราความบ้าตัณหาเพียงแค่นั้นกลับไปกวนพระหนุ่มศิษย์ของท่านซึ่งกำลังจำวัดนอนหลับอยู่ในกรดถึงกับร้องตะโกนโวยวายจนท่านได้ยินชัดเจนทัดถ้อยชัดคำบอกว่าก็โยมเป็นผู้หญิงอาตมาเป็นพระจะให้ทำแบบคารวาสได้ยังไงไม่เอารีบออกไปนะเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักวันนี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยมีผู้หญิงกำลังจะข่มขืนผมรีบมาช่วยผมด้วยครับอาจารย์เร็วหลวงปู่ชอบเวลานั้นออกจากที่ภาวนาแล้วได้ยินเสียงพระร้องให้ช่วยเสียงขมก็รีบไปที่กรดพระรูปที่ว่านี่แล้วก็ปลุกให้ตื่นสอบถามได้ความว่าผีหญิงตายทั้งกลมทองโยรายเดียวกันเนี่ยมาอาละวาดในฝันจะข่มขืนท่านให้ได้บอกเท่าไรห้ามเท่าไรก็ไม่ฟังจะเล่นลูกบ้าหน้ามืดเพียงท่าเดียวก็เลยต้องร้องเรียกท่านอาจารย์ให้ช่วยเป็นพลวันกระทั่งท่านมาปลุกถึงได้หายไปหลวงปู่ชอบและศิษย์ของท่านก็คิดว่าผีบ้าหน้ามืดตามัวรายนี้คงจะรบกวนแค่ครั้งเดียวก็น่าจะเลิกราไป ที่ไหนได้พอถึงคืนต่อมาพระอีกรูปกำลังจำวัดพักผ่อนก็เจอผีผู้หญิงตายท้องกลมตนเนี่ยมารังควานในลักษณะเดิมอีกต้องร้องเรียกหลวงปู่ให้ช่วยเหมือนกันเหตุการณ์ตอนที่ผีหญิงตายทั้งกลมมาวุ่นวายกับหลวงปู่ชอบในคราวนั้นพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้เขียนไว้ในหนังสือปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีข้อความว่าผู้เขียนคือพระอาจารย์มหาบัวเรียนถามว่าที่ว่าผู้หญิงมาทำท่าไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไรท่านก็ตอบแบบคนโมโหผียังไม่หายว่าจะอธิบายให้ฟังอย่างเปิดเผยหรือเกยหาดยังไงอีกล่ะเพียงฟังกันเท่าที่เล่าวันนี้กูอยากจะเอาหัวมดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าแบบนั้นผมพูดไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านตนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าข่มขืนจะให้พูดยังไงอีกอ่ะผีทุกคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัยหลวงตาท่านก็ถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสองรูปจะไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างเหรอผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการนอนหลับสนิทในเวลานั้นหลวงปู่ชอบท่านก็บอกว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบเห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่าผีมามันจะปล้ำข่มขืนเรื่องก็เท่านั้นหลวงตามหาบัวก็ถามว่าท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่หลวงปู่ชอบตอบว่าพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่ได้ไปจากที่นั่นก็เนื่องจากท่านสองรูปนี่ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมากวนจะเอาตัวไปทนไม่ไหวก็เลยจำต้องพาท่านหนีไปหลวงตามหาบัวก็บอกว่าก็ผีที่รบกวนท่านนั้นไม่นับเข้าในจำพวกเปรตที่ควรจะได้รับส่วนบุญบ้างหรือทำให้เวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับหลวงปู่ชอบตอบว่าจะเป็นจำพวกไหนผมก็ไม่ทราบได้แต่มันจะทำแบบบ้าๆของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไอ้ผมน่ะสงสารพระสองรูปที่อายุยังหนุ่มแน่นอยู่แต่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งท่านจะอยู่ไม่สุขเพราะไอ้เรื่องนี้มารบกวนท่านตอนกลางคืนท่านก็มีอาการไม่สู้ดีคิดทุกข์คิดยากทั้งสองรูปในเวลานอนหลับก็กลัวผีตัวนั้นจะไปทำลายอย่างที่เคยเป็นมาท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นก็เลยพากันหนีไปครับนี่คือผีหญิงตายทั้งกลมมารบกวนรังควานหลวงปู่ชอบฐานสมโมและพระสองรูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านซึ่งจะว่าไปแล้วผีตัวนี้น่าสังเวชอย่างที่สุดไม่เคยพบเคยเห็นว่ามีผีตัวไหนราคะจริตแรงกล้าบ้าดีเดือดถึงป่านนี้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าสมณะผู้ครองเพศพรหมจรรย์กำลังมาปฏิบัติธรรมการที่วิญญาณหรือผีทุรนทุรายถึงกับมีเจตนาแรงกล้าจะทำให้พระภิกษุศีลวิบัตินั้นเป็นโทษร้ายแรงมากหมดวาระของการเป็นสัมภเวสีเป็นวิญญาณทุกข์ทรมานนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าพบชาติต่อไปจะได้รับผลแห่งกรรมคือการกระทำของตัวด้วยความทุกข์ทรมานเป็นทวีคูณสักแค่ไหนอันที่จริงจิตตานุภาพของหลวงปู่ชอบเวลานั้นมีพลังแรงกล้าเกินพอที่จะขับไล่ผีหญิงตายทั้งกลมนะให้หนีกระเจิงไปไม่ยากแต่ที่ท่านไม่ทำก็เห็นทีจะเนื่องจากไม่ปรารถนาจะทำร้ายเบียดเบียนวิญญาณโง่เขลาซึ่งงมงายอยู่ในกรรมเลวของตัวเป็นสำคัญแม้ว่าผีตัวร้ายจะไม่สำนึกในเมตตาธรรมที่ท่านแผ่ให้ก็ตามความกรุณาปราณีซึ่งท่านมีให้ก็ยังไม่มีประมาณเหมือนเช่นเดิมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นางผันเนี่ยอายุ50กว่าแล้วแกมีที่อยู่อาศัยก็แถวๆบึงปรงสมัยก่อนนี่เขาเรียกบึงปรงยังไม่มีถนนไม่มีชื่อซอยแต่ปัจจุบันก็คือซอยประชาสำราญ2แกปลูกกระท่อมมุงด้วยจากอยู่ริมบึงแกมีอาชีพทำนาแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อผินสองแม่ลูกก็ช่วยกันทำนาพอมีพอกินไปวันๆยามว่างก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือเป็นหมอตำแยในสมัยก่อนยังไม่มีหมอถ้าจะไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลก็เดินทางไกลมากเมื่อเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นหลักใหญ่คืนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆมาบดบังนางผันก็เดินนำหน้าลูกสาววัย18ก็เดินตามเดินหิ้วตะกร้าใส่หมากพลูแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเดินตามหลังแม่ตัดคันนามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของทิดทงภรรยาของทิดทงน่ะเจ็บ ท้องใกล้จะคลอดเต็มทีตอนนั้นสายลมยามค่ำก็พัดมามองเห็นต้นข้าวในนาพลิ้วไปทั่วพอเดินมาถึงบ้านของทิดทงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิดทงกำลังคอยอย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันก็เร่งใหญ่ป้าเร็วเข้าอิพรมันแย่เต็มทีแล้วป้านางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาวนั่งลงข้างๆนางพรซึ่งกำลังนอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดใช้มือกดท้องที่เขาเรียกกล่อมท้องเสร็จแล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกเขาเรียกท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์แล้วต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันล่ะก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในฝีมือตัวเองมีอยู่ก็ทำให้เกิดความประมาทว่าเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัวแต่เด็กไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วเริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่ยังอยู่ในท้องเนี่ยช้ำแกพยายามจะเอาเด็กออกให้ได้แล้วในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายแกก็บอกนางพรบอกว่าเดี๋ยวจวนจะออกแล้วเอ็งนอนทนอีกนิดนะอีกนิดเดียวแกมือสอดเข้าไปซึ่งเด็กเคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัวพอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกอีกเด็กทารกอยู่ในท้องตอนนั้นเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุก็เพราะหมอตำแยทำผิดวิธีแต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามก็ดึงจนขาเด็กขาดติดมือออกมาเด็กทารกก็เลยขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นริ่มแกก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วก็บอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรกำลังจะขาดเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนนางพรเอ้ยลูกเองตายในท้องอะนะมันถึงไม่ยอมออกนายพรแค่ได้ยินแว่วๆสติของนางก็ดับวูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้เชื่อว่าเด็กตายในท้องทิดทองก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้านแล้วเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านเลยไปอีกประมาณเดือนหนึ่งนางกลอยนี่ท้องได้6เดือนเพราะถูกข่มขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายเขาไม่ยอมรับก็แอบไปหาหมอผันหมอตำแยทำแท้งนางผันหมอตำแยใจชั่วไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตาแกก็รีบทำแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วนเอ๊ะทำไมหมอตำแยกิเลสหนาขนาดนั้นไม่ได้คิดถึงบาปหรือกฎแห่งกรรมที่กำลังหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้ทำอย่างเช่นนางผันที่ไม่ยอมรับว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแกคิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินอย่างเดียวเท่านั้นจะบาปจะกรรมก็ช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองเรื่องกรรมเอาเลยหลังจากนั้นแกก็รับทำแท้งเรื่อยๆมาอยู่มั่งตายมั่งจนการเวลาผ่านเลยไปและตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกแล้วจะหันหน้าเข้าหาวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่หรอกแกยังทำมันต่อและเพราะคำว่ากิเลสและความโลภแกก็ไม่ได้สนใจแกได้แต่พอกพูนความชั่วมากขึ้นแล้วแถมคิดว่ากรรมเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นคนโง่งมงายว่างั้นเย็นวันนั้นนางผันเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้านนั่นแหละก็เป็นเพราะความชราของแกเปรียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ผลแห่งกรรมนั้นตามมาทันมาถึงในขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแกนึกไม่ถึงนะแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอัมพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นนะยิ่งนานวันเวรกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆการเวลาก็ผ่านไปเหมือนกับติดปีกบิน นางผันหมอตำแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลงจนผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกดวงตาก็ลึกโหลแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งใดแกจะมีอาการสะดุ้งตื่นดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนั้นลืมโพลงอยู่ตลอดเวลาเพราะแกจะเห็นพวกวิญญาณหรือโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปกัดตามกันเพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้บางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกันแกก็เผลออย่าไปร้องกันที่อื่นเว้ยกูหนกหูกูมาร้องทำไมไปร้องที่อื่นแกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้วยังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทำคลอดใครส่วนมากกับเด็กทารกจะตายแทบทุกรายไปคืนนั้นตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำท้องฟ้าสว่างนวลสายลมพัดเย็นสบายแต่ว่านางผันนี่นอนดิ้นรนดิ้นไปดิ้นมายกมือปัดป้องคล้ายๆมีคนจะเข้ามาทำร้ายปากก็พูดไปให้พ้นนะอย่าเข้ามานะออกไปก็บอกให้ออกไปสิออกไปชั่วครู่ไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านกแสกหรือว่านกผีแห่งความตายก็บินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้านมันส่งเสียงดังร้องดังแหลมเล็กบาดแก้วหูนะเสียงแซกแซกร่างยายหมอตำแยสะดุ้งเหือกกระตุกแล้วดิ้นดิ้นไปดิ้นมาปากก็พร่ำเพ้อยาไม่ไปกูไม่ไปกับมึงไม่ไปแกร้องอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปถึงค่ำคืนวาระสุดท้ายของยายหมอตำแยก็มาถึงแกเริ่มมีอาการหอบหายใจถี่แล้วลมหายใจก็ขาดเป็นห่วงห่วงอกของแกสะท้อนขึ้นลงลงตาลืมโพลงเสียงเด็กทารกดังลั่นนะแง่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวแกเองเด็กทารกทั้งหลายมายืนรุมล้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึ้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกร็งแล้วก็กระตุกตามแขนตามขาลมหายใจของแกก็เริ่มเบาลงตามลำดับริมพิปากที่จีบย่นก็กระตุกแล้วในที่สุดวิญญาณของหมอตำแยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่แม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงอีกเรื่องนึงที่ผู้ใหญ่ท่านนึงท่านเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั้นล้วนแต่เกิดมาใช้กรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกฎแห่งกรรมพ้นมันเป็นตัวควบคุมจะขึ้นหรือลงนี่ขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนมันตามมาสนองแก่บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วถ้าเราฝากไฟความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราฝากไฟในความชั่วก็จะยิ่งถลําตัวลงไปเพราะแรงกรรมนี่มันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของคนธรรมดาอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทำดีมันยากแต่ทำชั่วมันทำง่ายนิดเดียววิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วอย่างศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีว่าเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุไขก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเรายังทำแต่ความชั่วเนี่ยนรกอเวจีก็จะรอเราอยู่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตกล่วงไปในนรกทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้มนุษย์ทำความดีสร้างความดีเพื่อจะช่วยคุณธรรมค้ำจุนโลกช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันและเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางสว่างและแสงแห่งธรรมตลอดไปตราบนั้นมนุษย์โลกก็คงสงบและก็มีความสุขสักทีนะครับ